بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الجمعة دا کتاب دے پا بیان دا مسائلو دو جمعی کی دے الجمعتو کی دی میم بان زمم ویلے شے او میم اسکانم ویلے شے میم ساکنم ویلے شے او میم بان فتحم ویلے شے اے جمعہ او جمعہ جمعہ پشان د وزن د همزاو د لمزه ده او دې ته جمعہ زکوي چې دا خلق را جمع کړي حلق پکې ډېر وی او دې د جمعې ورځ ته په جاهلیت کې وی یوم العروبه وی اسلام ورته دا نوم کې خو دې ته یوم العروبه وی عددی جمعی دا ورزی خصوصیات تی امام ابن قیم رحم اللہ دی دو دیرش خصوصیات ذکر کری ادامون پا با دی جمعو با وعزونو کی ویلی دا جمعی دا ورزی 32 خصوصیات تی او دا جمعه فرض ده و به قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي ومحمد بن رمح بن المهاجر قال اخبرنا الليث و به قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث النافع عن عبد الله رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول واذا الله حبيب نے مرید سے فرمایا اذا اراد احدكم ياتي الجمعه قال چه ارادو کیو پتا سو کی راشی جمعہ تا فليغتسل ندید غسل کی د دې غسل بارک د علماي کرامو د جمعه د غسل بارک دوه قولونه دي یو طائفه د سلفنا د غسل ته واجب وای د کې صحابم دي او نور سلف تابعینم دي او جمهور علما وای چه دا سنت او مستحب ده او واجب نه ده د جمعې مبارکې د پاره غسل دا سنت او مستحب ده او لازم نه ده ادا د دې ورځې د پاره ده کده دې مز د پاره ده دا مسئلی در لمخ کی ابو داود شریف کی تیری وی که دا موز دا پارا اینو پاغا چاده چی سوک موز لرازی بیا پا زنانو نشتا اکا دا دیو رازی دا پارا بیا پا طولو ده وبه قال حدثنا قتيبه بن سعيد قال حدثنا ليس ها وبه قال حدثنا ابن رمح قال اخبرنا ليس عن ابن شهاب عن عبد الله ابن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما الرسول الله صلى الله عليه واله وسلم انه قال بشك الله حبيب فرمایلی او قائم على المنبر او دا الله حبيب چې دا خبره کوله او ولاړو په منبر من جاء منكم الجمعه فليغتسل سوق چې راځي د تاسو نه جمعې ته نو غسل لیو کی اګورا دراتلو سره خبر او تړلا سوق جي جمعې د راځي نو غسل دیو کی وبه قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرنا ابن شهاب بن سالم وعبد الله وعبد الله ابن عبد الله ابن عمر دوار بچو دا عبد الله ابن عمر عن ابن عمر رضی الله تعالی عنهما عن النبي صلى الله عليه واله وسلم بمثلی فمثل ددی وبه قال حدثني حرملة ابن يحيى قال ابن وهب قال ابن يونس عن ابن شهاب عن سالم ابن عبد الله عن ابيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثله وبه قال حدثني حرملة ابن يحيى قال ابن وهب قال ابن يونس عن ابن شهاب قال حدثني سالم ابن عبد الله عبد الله عن ابيه رضي الله عنه ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه بينهم بينا هو يخطب فمن ذي كجد خطبه خلق ته يوم الجمعه پرز د جمعه دخل رجل راتن نشيو سړي او رسو حديث کې ويدا عثمان ابن عفان تا صاحب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فناداه دور تا आवाज ورکو عمر رضی اللہ عنہ دے منبر نا آواز ورکو ایت ساعت هذه کم یو وقت دے دادا دراتلو وقت دے تا غنا وقت کرے فقال انی شغلت اليوم زمشغول کرے شوم ننرز اے پس شغل کیوم فلمن قلب الاهلی نزو واپس شم بال وجت حتا سمیت النداء بانگ میو اوریدو فلم ازید نماز یاتواله ونکولا ان توزعت داچ او دسمیو کو مال د غسل ته مم ملاو نشو قال عمر والاذو ايضا ویو دسم دارنگی نا وخت امرالی او غسل دم ندې کړه او دست کړه وقد علمت وتعالى خفته ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کانه یامر بالغسل حکم به کول د غسل علما لیکلي دا دلیل ده د دې چې دا غسل واجب نو کني بیا به صحابي پری خونا اکد پری خو نو عمر رضی الله عنه باندې پری خو چې شاب واجب دی پری خي الا برازي چې دا واجب پورا کې وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا الوليد بن مسلم عن الاوزاعي قال حدثني يحيى بن ابي كثير قال حدثني ابو سلمه ابن عبد الرحمن قال حدثني ابو هريره رضي الله عنه قال بينما عمر بن الخطاب فمن ذلك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يخطب الناس يوم الجمعه خطبه وی خلق لپرز دو جمعی از دخل عثمان ابن عفان رادن نشو عثمان ابن عفان رضی اللہ عنو فعرد به عمر نو اشاره کڑی ودت عمر رضی اللہ عنو فقال ویلو ما بال رجال صد حال دس سڑو یتأخرون بعد النداء چه رستو کی گی پس د بانگ نم بانگ د جمعی ویلے دے بیام پک رستو رستو رازی فقال عثمان يا امير المؤمنين ما زدت ما زیات والے نه کړه هینا سمیت النداء کله چې می ورید بام انت وضعت ودسمیوکو ثم اقبلت ويرى متوجشم فقال عمر عمر رضي الله عنه ولذو ايدن او دسم دارنګ ته شو دست کړه الم تسمعوا ايات سندي جوري رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول شيء فرمایل اذا جاءكم الى الجمعه فليغتسل کله چې راضی او پتا شو کې جمعې ته نو غسل نیو کې و به غره حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك بن صفوان بن سليم ان تو ابن يسار النبي سيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال الغسل يوم الجمعه غسل ذرزي الجمعة واجب على كل محتلم واذا واجب ده په هر بالغ باندې دا غسلفو دلیل چې هغه د جمعې د غسل ته واجب وای بعد علماء چې څوک د وجوب قائل نه دی وي دو واجب ون مراسد متأكد دا مضبوط ته په هر بالغ باندې مضبوط سنت دی او لفظ وجوب په معنا د مضبوط والک لکوالی راضی اتاس الحدیث تیرو چه جاد جمعی پر از غسل کو نخخ بردا ومن لم يفعل فلا حرج نو کدی دې کې واجبون په خپل معنا شي خو دې نور او دلایل د وجنا وجوب نه معلومیږي و به قال حدثني هارون ابن سعيد الايلي و احمد ابن عيسى قال حدثنا ابن ابي القابر عمرو بن عبد الله ابن ابي جعفر ان محمد ابن جعفر حدثه نور وتبن الزبير ان عائشه رضي الله عنها انها قالت كان الناس خلق يتنابون الجمعه نمبر پر نمبر برات الجمعه من منازلهم دخلوا زيننا ومن العوالي يود عوالينا دا مدینی منوره نگیر چا پیر او چ زایونو عوالی دا سه سلور ملو فاصله کې فیاتون فی العباء رات للبدی فعبا کی ایتاٹ غنتی دا وڑای جامی بے اچولے او وړی او ټاټ چې کله لون شي نو د دی نه بدویزی ویسی به هم غبار اوبه رسې د ته دوړی اخوالی به هم شل فته خرجمن هم مریح نو راوتو به دد نه یو بدبوي فته رسول الله صلی الله عليه وسلم انسانون من هم راغلی او رسول الله صلی الله عليه وسلم ته یو انسان د دوی نه وهو عندي او د الله حبيب زما سره بي بي وي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله حبيب چې دا بد بوې تو قتل وی فرمایل لو انکم تطهرتم کتا سو پاکی اختیار کئ لیومکم هاذا درز استاسو د پاره شدا دا ندا بسمرخ خبروی وبه قال حدثنا محمد بن رم حين قال ابن الله سوني ابن سعيد عن امره عائشه رضي الله تعالى عنها انها قالت بيبي فرمائي كان الناس خلق اهل عمل عمل والا خپل به کارون کول ولم تكن لهم كفات او نودي د پارا سوک خادمان او د کار نه کافی کی دن کی فکانو یکون لهم تفلرو دی چی دین رب یو بدبوئی وا فقیل لهم دیتوویل شم لو اغتسلتم یوم الجمعہ یرک تاسو د جمع پر از غسلو کو ندا بدبوئی بلالشی د بدن او جامونا و به قال حدثنا عمرو بن سواد العامري قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا عمرو بن الحارث بن سعيد بن ابي هلال وبكير بن لشجع حدثاه عن ابي بكر بن المنكدر عن عمرو بن سليم عن عبد الرحمن بن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن ابيه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة غسل دورة الجمعة على كل محتلم پار بالغ ده وسواك نو مسواك ده جنه مسواك وي اخا مبالغو کی خلص فاكي جخل نبوي نزي ويمس من الطيب و ده ده مسا کی ده خوشبوي اينا ماغ خوشبوي قدر علیه چی دے داغی پا استعمال قادر دے الا انا بوکیرن لم یذکر عبد الرحمن وقال فی طویب غد خجمی بارکی ویلی ولو من طویب المرآ اگر کوی دو خوشبوئی دو خزینا وبه قال حدثنا حسن الهلواني قال حدثنا ابن عبادة قال حدثنا ابن جريج وبه قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرنا ابراهيم بن ميسرة عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه ذكر ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل يوم الجمعه فبارد غسل کولو کی پرز دو جمعی قالت تواوسن فقلتو لی ابن عباس رضی اللہ عنہما امام تواوسن امام عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما تبینی ویمسو طویبانا و دہنن مسدی کو خوشبی آتی ننکانا اند اہلی کچریوی دا اہل دا سرکال لا عالمو ہو ناغوی رمال دی خبری پتا نشتا دو صحابی تا دی پتا نو کال لا علموهو مخ کی حدیث کی تیر شل چودی مگیل توی پتا نشتا نو احتمال دا ده چې د دنه د دایر شوی اول ورته رايادو ابه هیر شو ورنه خبره دغه ثابته ده و به قال حدثنا اسحاق ابن ابراهيم قال اخبرنا محمد ابن بكر ها وبي قال حدثنا هارون ابن عبد الله قال حدثنا زهاك ابن مخلد كلاهما ابن جريج بهذا الاسناد وبه قال حدثني محمد ابن حاتم قال حدثنا عباس قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الله ابن طاووس ان النبي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حق لله دا یو حق ثابت دی د پاره د الله پر مسلمان اي اغتسل في كل سبت ايام چې دې غسل کی پار و رزو کی يغسل راسه و جسده اخپل سر او بدن دی وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد بن مالك بن انس فيما قري عليه عن سمي مولى ابي بكر النبي صالح السمان عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال الله حبيب فرمایلی من اغتسل يوم الجمعه غسل الجنابه چا چې غسل کو پرز د جمعه غسل د جنابت د غسل الجنابت نس مراد دی نو بعد وی غسلن کا غسل الجنابت فی الصفات غسل پشان د غسل د جنابت په صفاتو کې نو دې کې کیفیت مراد ده تشبیه د په کیفیت کې چې داغي غونتی دی نه په حکم کې بعض علما دا بعضی په ظاهر عمل کړي چې نه مورات غسل د جنابت ته چې د جمعه پر ځبانه د بیبي سره هم بستریو کی او غسل کی د جمعه د پار غسل د جنابت لکه تاسو له حدیث تیرو دا ابو داود او ترمذی شریف و ایمان غسل و اغتسل نو دا غسل معنا علماء وکړي عرب وی غسل الرجل امراته و غسلها چې کله صحبت او جماع وکړي غسل کو غسل د جنابت ثم راحه ای راحه باز وای مطلق تلو تا وای اباد علماء وای دانی مگر بعد الزوالی اباد وای قبل الزوالی نو قبل الزوال قول د جمهور ده وختي لاړو قبل الزوال فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً تَبَوَيْغْنِ دَعْلَاتَا پِشْكَ پَسَدَكَ كِكْ بَدَنَا اُخَا قَرَّبَ وَي تَصَدَّكَ بِهَا تَبَوَيْدْ پَوْخَ خِيرَاتُكُو وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ او سوک چی لارو پا وقت بیم کی دو دا پارا با دم راجروی کفکانما قرب بکرتن تب ویگنی چی دسوکو صدکیو کپا غواب یا په غوی د کتا په کې د تانیس نه د بکره تن کې بلکې د وحدت تا ومن راه فی الساعه الثالثه سوق چې لاړو په دریم وخت کې فکان نما قرب کبشن اقرنا تب وې د خیرات کو پګټ کرور ومن راه فی الساعت السابعه اسوک چلاړو په وخت سلورم کی فکانما تب ویګنی چد قرب دجاجتن چرګه خیرات کا بازی کې د دجاجی نمخ کې د بت ذکر راغله ومن راه فی ساعت الخامسه فکانما قرب بیدوتن تب ویګی خیرات کا فاذا خرج الامام کل امام روزی خطبه تا حضرت الملائکۃ الملائک محاضر شی استمعون الذکر او خطبه کی چکم قران او سنت او د دین خبره کیږي او ته وګونی سی او بیا لیکل نکایږي وبه قال حدثنا قتيبه بن سعيد ومحمد بن رمح بن المهاجر قال ابن رمح اخبرنا الليث عن خيل عن النبي علي بن شهاب قال اخبرني سعيد بن المسيب ان ابا هريره رضي الله عنه اخبره خبر ورکړه دتا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قلت لصاحبك كل شيء يخبر مرغري تخوا كده سرناه است پرز دو جمعی ان سوید چپشا یوم الجمعه تی پرز دو جمعی والامام یخطبو امام خطبوی فقد لغوتا بس کار دیو کو او دا لغا یا الغو دے یا لغی یا الغا دے امام خطبه وی اتا چاته وی چې چپ شه نو تا لغوا عبس کارو کو دیرستو روایت کې وی چې نه کې ویلی فقد سری لغه تا فقد لغیتا او دلتا دی فقد لغوتا گور دا که پشور مانا شی نبیا دا د لغیه الغانه دی لکه قرآن کی راغلی وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغو فيه لګره دا والغو فيه د باب د سمع اسمعون دیا لقد اسمعوا پشان اسمع اسمع اسمع الغا الغا الغوا او کدا د لغای الغونه وین بیا به ول غو دغور دبره بچار نه وی چی چپشا غنه لغ وکار دیو او دا کار دی درست نکو و به قال حدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني ابي عن جدي قال حدثني وقيل بن خالد بن شهاب بن عمر بن عبد العزيز عن عبد الله بن ابراهيم بن قارد وعن ابن المسيب انهما حدثوا ان ابا هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثله وبه قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن بكر قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني قال اخبرني ابن شهاب بالاسنادين جميعا في هذا الحديث مثله غير ان ابن جريج قال ابراهيم بن عبد الله بن قارض وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان النبي الزناد للارج عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قلت لصاحبك قال شمرغري تدوي در سرخوا کې ناشته پرز د جمعه انشت چپ شپ پرز د جمعه امام خطبه وی فقد لغیتا نتاخو عبس کارو کو شور د جوړ کو قال ابو زناد هي لغه ابي هريره داوی لغت دا بی حریره دیشی لغیتا ویوی وینما هو فقد لغوتا تا ساقتا و باطل و مردود خبرو کا و بی قرآن دسنا ایه ابن ویحی اقر اقراتو انا مالک انها و حدسنا و کتبت ابن سیدن مالک ابن آنس انبی الزنادن الارج نبی حریره رضی اللہ عنو ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر یوم الجمعہ ذکر کړي ورځ د جمعې فقال فيه ساعت قد يو وقت لا يوافقها عبد المسلم موافقت ناراضي د دې سره دیو بند مسلمان وهو يصلي د مسکی يسال الله شيئا او د الله نسو غاړي الا اعطاه ياه مگر د له ور کوي زاد قتيبه في روايت هي واشاره اشاره او کوي دي پلاس يقللها د دې وخت لګواله ثابتولو د جمعه په دې ورځ کې یو وخت د شهاد الله نه د دنیا او د آخرت سوال کو الله ورکړي هغه کوم وخت د نو حدیث ووري به وایو وبه قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال حدثنا ايوب بن محمد النبي هريره رضي الله عنه قال قال ابو القاسم صلى الله عليه واله وسلم ان في الجمعه لساعه يقينا في الجمعه خامخا ساعه لا يوافقها مسلم قائم موافقت نكيدا سر مسلمان چولاد وي مسكاي یسر اللہ خیرن اللہ نا خیر غوڑ اللہ تو آہو یاو مگر دتے ورکی وکال بی یدیہی پلاس مبارکی ہوئی یو قللوها دے کمونو او یو زہدوها یو قللوها دائی دا سی کم ثابتونو اید دی وقت کموالے ثابتونو او یزہدوها تزہید دی دے کی پمانا د تقلیل لے ویشے ان زہیدن قلیلن اصل کی یزہدوها چی اسید سے بے رغبت اکول کے دلتا تزہید پا معنا دا تقلیل لے وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُسَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَبِيَدِينَ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهَ عَنُهُ قَالَ قَالَ عَبُ الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلِهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِي وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ الْبَاهِلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرٌ يَنِي ابْنَ الْمُفَضَّلِ قال حدثنا سلمة وابن علقمة عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وآله وسلم بمثله وبه قال حدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي قال حدثنا ربيعة بن مسلم عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن في الجمعة لساعة بیشک د جمعه پرس کی او وقت نه لا یوافق او مسلم وافقت ناراضی داغه سره یو مسلمان یو مسلمان داغه سره موافقت نه کوي اسر الله فی خیرن او دې الله نه پاره کی څه خیر غواړي الا اتواها مگر ور کئیه قال وهي ساعه خفيفه تعلق انت وقد له حدثنا ابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال بابا محمد بن منبين عن ابي هريره رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل وهي ساعه خفيفه ديكي دا الفاظ ندي فرمائلي وبه قال حدثني ابو الطاهر وعلي بن خشرم قال اخبرنا ابن ابي مخرمه ابن بكير حاوبي قال حدثنا هارون بن سيد الايلي واحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال اخبرنا مخرمه ونبي برده ابي برده بن ابي موسى الاشعري قال قال لي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما اسمعت اباك ايتا ذكر نوريدي چاغه حدیث بیان اورو در رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان دا وخت د جمعې کې قال قلت نعم يا سمعت ما ته ورده یو کو سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم وای ما د الله د رسول الله اورې دی ما به نه یجلس امام هغه د پمن دی کې چې امام کینی په منبر الا ان تقد الصلاه ومسبرشی خطبه د فارکی دی دغه وخت کې خو سوال خبره چپواله لازم دی نو پړو کې به سوال کې اته موجود لري د کنا امام زر نو د موس په دې سجدا او رکوع کې سوال نه کاوه دغه وخت ته یو قول پدې کې دا دی چې امام کې ناستو په منبر نو دا دغه وخت ته زګال ته وای وای مسکای او مسک دغه د موز وخت اسوک چې وای چیر دا د مازیګر نه تر ماخه به پورې ده ابو هريره رضی الله عنه ولوی لږ بیا خدای الله پیغمبر وی چې مسکای د صحابي ورته ته الله د پیغمبر نه اوریدلی چې څوک د موز په انتظار زنانه کور کې ناشته دا او سره جمعات کې ناشته نو د موز انتظار کوم کې مداسې لکه په موز کې چی د موز انتظار کنه دا دوا اوقات په دې کې لري غوړې یو د امام د خطبه د شروع کې دوه د موز د ختمې دو پورې د اندمازیګر نه تر ماخامه پورې و به قال حدثني حرمله ابن يحيى قال ابن وهب قال ابن يونس ابن شهاب قال ابن عبد الرحمن الارج انه سمع ابا هريره رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خیر یوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعه غررت سپای کن ور را خطر نه اغرز د جمعه دا فيه خلق ادم پدې کې پیدا کړ شو ادم عليه السلام فيه ادخل الجنه پدې کې جنت تور دم نه کړ شو او فيه خرج بنا پدې کې رستل شو او دې را وته کې حکمتو نو تاسو را بیا او لیا او دیندار خلق کاغر او تنه وینو کوم زین اب پیدا کی دے وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة يعني الحزامي عن ابي الزناد عن الأعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال خير يوم طلعت عليه الشمس ورر الصباع ورر ختن اغارز جمیدا فیه خلق آدم و فیه ادخل الجنہ و فیه اخرج منها ولا تقوم الساعة الا فی یوم الجمعة نب قائمی کی قیامت مگر پرز دو جمی کم جمع بی غالا لپتا دا و رز دو جمی بی چی قیامت قائمی کی نگر دو جمیدا سبا و رز پدې ته بارم دی یاره د چې جرت قیامت پکې قائم نشي و به قال حدثنا امر الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابي الزناد عن النبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نحن الاخرون من رستنيو راتلو کی رسيو ونحن السابقون يوم القيامة او من بڑوان دیو پر از د قیامت اے پا وجود او زمانه کی رستیو او پا دخول د جنت او فضیلت کی مخکیو بیدارن کل امتن الاود دینا بلا ود دینا و اذا بيد فمانا د غيرو دا يا فمانا د علا دا يا فمانا د من اجلي دا الاود دینا چې هر یو متور کړه شوی د کتاب زموږ نو مخ کې وتی نه هو من بعدیم امون ترا کړه شوی د دې نه پس ثم هذا اليوم الذي كتبه الله علينا بیا دا رضا غد چې الله لیکلی او فرض کړی په مونږه هدان الله له الله مونږ ته د دې طرف له هدایت کړي فالناس لنا فيها تبع خلق زموږ په دې کتاب دار دي اليهود غدن يهود سبالا اې دې يهوديانو دې عزت او د احترام رز دافتي رزنا ونسوارا بعد غدن او نسوارا پس د سبانا اې دې توار رز ته مبارک وي په به قرات د سنا ابن ابي عمر قرات د سنا سبيان نبي زنات ار راجع راج نبي هريره رضي الله عنه و ابن طاووس نبي نبي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن الاخرون ونحن السابقون يوم القيامه موږ رسنیو په وجود او زمانه کې اوراد دی وي په مرتبه او په دخول جنت کې پرز د قیامت به وشنی دا سه حدیث ذکر کو وبه قال حدثنا اهو قتيبه بن سعيد وزهير بن حرب قال حدثنا جرير بن الاعمش نبي سوالين عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن الاخرون الاولون يوم القيامه من رستني لمبنيو پرز د قیامت ونحن اول من يدخل الجنه من اول يدا وچان جنت بدن کیو بيدان نومتل کتاب من قبل لا دغم رضا چدیته ور کړه شوی د کتاب زموږ نمک یو تی نه هو من بعد فختلفوا د اختلاف کړه د جمعه پرز کی فادان الله لما اختلفوا فيه من الحق نو هدایت کړه ولا ممتا غسته چې د اختلاف کړه پای کړه حق نه فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه تعجوم رزد دیاغه و شدی پکې اختلاف او کفر خوا هدان الله له الله منتدی ته هدایت کو قال يوم الجمعه ورزد جمعه فاليوم لنا رزد موږ د پاره د لا وغدل لليهود اسبانه رزد افتی د يهود د پاره و بعد غدل للنسوارا او دې توار رز یې پس د سبانه بل سبانه د سواراو د پاره دی و به قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال عن امام ابن منبه اخي وهب ابن منبه قال هذا ما حدثنا ابو هريره دا د شموتي حديث بیان کړه ابو هريره رضی الله عنه عن محمد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن الاخرون السابقون يوم القيامه بيد انهم الى ود دينا شديت وركشوا دي كتاب زمون مخي ووتينا من بعد وهذا يومهم الذي فرض عليهم تارز ديار شپدي فرشوا فاختلفوا في دي بك اختلاف راي فهدان الله له الله مقتدي هدايتك فهم لنا فيه تبع تيزمون پدي کی ثابتار دي پر يهود غدن والنسوارا بعد غدن وبه قال حدثنا ابو قريب واسد بن عبد العلا قال حدثنا ابن فزيل عن ابي مالك الجهني عن ابي حازم عن ابي هريره رضي الله عنه وعن ربيع بن هراش عن حذيفه رضي الله عنه قال ادعوا الصحابه وي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی ادو الله عن الجمعه من كان قبلنا بلا ریکڑی والله د جمعه نا غصوب چې زموږ نه مخکیو فکان لليهود يوم السبت يهود د پار ورځ د هفته دا وکانه د نسوارا يوم الاحد د نسوارا د پار ورځ د اتوار فجاء الله بنا راتلو کل الله پمغ فادان الله ليوم الجمعه مونته د جمعه رضی الله هدایت کو فجال الجمعه تا نوی ګرځول جمعه والسبت والحد او دیتا افتاو اتوار وکذالک هم تبولن نایوم القیامہ تارنگی بده مونگ ده پارا تابیوی پرست ده قیامت نحن الاخرون امیران دنیا مونگ پا آخر کراغلیو دنیا والاونا والاولون یوم القیامہ اول و پرست ده قیامت المقدوی لهم قبل الخلائق چی فی سلب کی دیشی دیتا ده طول مخلوقات و نمخ کی وفی روایت واسن المقدوی بینهم د لهم پزید بینهم لفظ دے و بهی قال حدثنا ابو قریب قال حدثنا قال اخبرنا ابن ابی زائد عن سعد ابن طارق قال حدثني ربیع ابن حراش عن حذیفہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہدینا الی الجمعہ منت ہدایت کڑے شوی دی جمعہ تا اید جمعی رزیت اللہ منتل آرس مکلینا وعدول اللہ ونا من قبلنا و بیلاری کلی دی اللہ دینا اچھ زمون مخیو فذکر بیمانا حدیث ابن فدوین و بی قال حدثنا ابتواہر و حرملتو عمر بن سواد العامریو قال ابتواہر حدثنا و قال آخران اخبرنا ابن وحبین قال آخبرنی یونسوان ابن شہاب قال آخبرنی ابو عبد الله الاغر انه سمع ابا هريره رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان يوم الجمعه كان شير الجمعه كان على كل باب من ابواب المسجد ملائكه في بار دروازه دروازو د جمعه ملائک ذکر بعد مسجد دروازي غني وي لك حرمين شريفين او مسجد نبوي يكتبون الاول فالاول ليكي اول نوول یره دا حضور او اختیار دا اور پسې راغی اور پسې پیدا جلس امام او توو او صحف کله چې امام کینی په منبر د خطبه د پارا وزان ول مخ لکی دوی کاغذونه را غون کی وجاءوا راش ملائک یستمعون الذکر دیم قران او سنت او نصیحت او واستغنی سی ومثل المهجر او مثال دو وختي راتلون کی چې زوال نمخ کې راغلې وي کما سال الذي په مثال دا غکس دي يهدل بدنتا چې دې په هديه کې پیش کیو ثم كل الذي يهدي بقره بیا پشان دا غکس چې غوا پیش کی ثم كل الذي يهدي الكبش بیا پشان دا غکس چې غټ پیش کی ثم كل الذي يهدي الدجاجا یا پشان دا کچ هدیه کی ور کی چرگا ثم کلذی یهدی البیضت اگئی و به قال حدثنا یحیی بن یحیی و عمر الناقد عن سفیان بن زهری عن سعید عن ابی هریره رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمصری و به قال حدثنا قتیبة بن سعید قال حدثنا یعقوب بن عبد الرحمن عن سهیل بن نبی عن ابی هریره رضی اللہ عنہ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال على كل باب من ابواب المسجد ملك فهر دروازه دروازو د مسجد نه او ملک نه يكتب الاول فالاول لكي اول نو اول چدا اول راغ دا دویم دا دریم نو فالاول مثل الجزور اول ته مثال ور کچھ دی او خیرات کی ثم نزلهم بيرورو درجه په درجه را کتکول حتا سو غرا چی وړو کوالی تیرا وسو مثل د اگیتا پیدا جلس امام کله چی امام کینی نو تو یت صحف کاغذونه ملائک راتاو کی صحف وحضروا الذکرا دیم ذکر ته حاضر شي قران او سنت اوریدو ته حاضر شي و به قال حدثنا امیه ابن بسطوام ان قال حدثنا یزید یعنی ابن زریق قال حدثنا روان سویل نبی هریره رضی الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل ثم تل جمعه اجاج غسل کو بیا جمعه ترا فصلى ما قدر له ومزيق واجدت سمر مقرر کړه شویو اې د جوې پر شراشي وختي بس نفلونه کوا ثم قدر له ثم صلى ما قدر له فصلى ما قدر له مسکای دې دې کې یو مسلې ته سوچو کې چې د ماسپخین د موز نمخ کې خو سلور رکعات سنت شتا و د جمعې موز نمخ کې سلور رکعات سنت شتا کنا ورته فصلی ما قدر له سمره چې دله مکرشې منځونه نفلونه کوي بعض علماو د دینا انکار کړی چې د جمعې نه مخکې سنت قبلیه نشته او ډېره مبالغه کړي په دین انکار کې ذکر الله حبیب چې وجومات لراغه و زوال سره برو وته نو مخې له ورته اذان وشو اچې اذان بوشو نو هغه به خطبه وي نو یې موزیک کم زینه و خو باز علما قائل دي امام نووي وای په منهاج کې وید دین مخ کی مسنون دی آغا چی کم د ماسپخین نمخ کی دی ناوی چی مستحب دی سالور خود دوپا کی موقت دی ابن ماجہ کی او حدیث راغلے چې نبی علیہ السلام به د جمعې نمخ کې سلور رکعات کول او دغه روایت امام نووی وی چې حدیث باطل ده او په دې کې او سلور روات یې غټول کمزوري دي ها دغه مرفوع حدیث د دې سنت مبارک نه دی راغلی ها د جمعې نمخ کی کوم سنت دی او د ماسپخین دی هغه بارک او تاسو احادیث مسلم شریف کې ولستل کنه او د جمعې نمخ کی سلور رکعات او سنت مبارکی حدیث مرفوع نه دراغله د تبرانی او حدیث ته وای څوک چې جمعې نه حاضر شو نمخ کې سلورو کې او پس دي سلورو کې خدا حدیثم سندن ضعیف ده ګور زموږ دی مذهب کې عامه خبره دا ده چې دا سنت موکده دي لکه امام ابو حنیفه امام محمد رحمه الله دا سی وایي په دې کې مرفوع حدیث نشته ابن ابي شیبه فخفل مصنف د ابن ابي شيبه کې باب تړلې و پسوالات قبل الجمعه باندې د دې کې د عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه قول ذکر کړی د صحابي موقوف روایت ته چې دای په د جمعه نمخ کې سلور رکعات کول او د ابن عمر رضی الله عنه راغلي چې ډېر وختي جمعه تراتلو روټه روګد موز به کول د امام دراوته پوره بلګیا او د ابراهیم بن خعی چی تعبیر کول له وای کان یصلون قبل الجمعه اربعا یرا سلف یادی دی د جمعې مخ کې سلور رکعات کول نګورم مرفوع حدیث نشتا اصرف د عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه اثر ده ناغه نزیات نزیات استحباب د ثابت شي سپویږي په خبره ابن قدامم وای چې زن پی جنم د مزد جمعه د پار مخ کې نا سنت مگر حدیث دی ابن ماجه وغه خو په اتفاق ضعیف دی د ابن مسعود رضی الله عنه دا قول له پکی باز علماء دا سی ویلی لکه رسو یو حدیث را روان دی د الله حبیب خطبه وی او دی کی یو کس را دن نشوې هغه له شاب صلی رکاته دو رکاته وکا خطبه ویل کیدا د دی وی چې دا سنت دی خو په دی یو اعتراض په حناف رازی چې تاسو خدا سی وای چې خطبه او دل فرض واجب دی نو دی وخت کې بس او سنت نه کوي دا شان اشکال شیخ ابن حمام ابن الحمام په فتح القدیر کې ذکر کړي چې دا الله د حبیب په زمانه کې زوال نفس بازان او شیخ په منبر ته وختل د سنت او د سرا اډ وخت نه ملاوي دو نو کوم وخت کې سنت وکړ کوم وخت کې به سنت کول اسوک چې وای چې رازان بو شی بو د مزبه کولو د دې خبره ته ډېر غلط نسبت کړي فارقو فومنه جهل الناس بعض دام ویلي چې پیغمبر علی السلام چې زوال بو شو نو سلور رکاته به کول اغه ته صلات الزوال چی وای یره دی وخت د اسمان دروازې کولاو شي په هر حال دغه سنت د جمعې نمخ کې لکه نماز په خیند اغه په شان موقت ندی ادي کې حدیث مرفوع چې هغه بالکل سند صحیح نه دراغله بلکې د صحابه کرام او اقوال دی پکې وبه قال حدثنا اميه بن مستعام قال حدثنا يزيد بن زره قال حدثنا روح عن سهيل بن نبي النبي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل شاج غسل كبار جمعه تفصل ما قدر له اموزو قاصد السمره تقدير كي مقرر كشه ثم ان سوتب اچب شو حتى يفرغا تردی چې فارغ شو خطوی من خطبتی نخبل خطبینا ثم ایسولی ما عبید امام سرموزو کو غفر لہو نبخن بوکلی شیدتا ما بینو آج پمند دکی اپمند جمعی کی وزیادت ثلاثت ایام او دری رزی بسی واوی زکیو نیکی او پلزدانو یوی جمعی نبلی پوری ورزی شوی ادری پی سی واشوی وَمَن مَّسَّ الْحَصْوَى چاچی گیټی مسکل او دې گیټو سره ابس کار کوي پالت د خودبی کی لوګ ور سره کوي ځان پاغي مشغول کړي فقد لغا ندیو باطل او مردود کارو کو وبه قال حدثنا وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن ابي شيبه وابو كريم قال يحيى اخبرنا وقال الاخران حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابي سعيد بن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توزع چا چو د سوکو فاحسن الوضوء خيستا د سوکو ثم اتل جمعه ابي عادي د جمعي مستراغه بیا د جمعي مستراغه بیا د جمعي مستراغه فاستما وګونی امام خبر وتا او چپ شو غفر له ما تقدم من غفر له ما بینه و بین الجمعه بخنه بو کلیشی د تاغه چدی پمند دی او پمند جمعه کی و زیاده ثلاثه ایام او زیاتی درې ورځې و من مسل حسوا فقد لغا چا چی گیټی مسکل نو د لغو کار کو و بیهی قرآد دسنا ابو بکر ابن ابی شیبا و اسحاق ابن ابراهیم قال ابو بکر حدسنا یه ابن آدم قرآد دسنا حسن ابن عیاش عن جعفر ابن محمد نبی عن جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما قال کننا نسولی امونگا چی مجبا منکولو در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرسن منر جو بی ابو واپشو فنریح نواز حنا فَنُرِيهُ نَوَازِحَنَا نُمُنْ بَعْرَامْ وَرْكُونُ اُخْبُلُ نَوَازِحُ تَا قال فَقُلْ جَا فِي اَيْ سَاتٍ تِلْكَ قَالَ ذَوَالَ الشَّمْسِ وَيِي پَ وَخْدَ زَوَالَ دَنْوَرْكِ په وخت د زوال د نور کې دا نوازه جمع د نازه ده ادا غوخته وي چې پاغه وبراړي مونږ بدی ته د کار نه آرام ورکو اپری بمخل خالی وای کوم خدا نا ورته وای یعنی دا د زوال الشمس وختو وبه قال حدثنا قاسم بن زكريا قال حدثنا خالد بن مخلد وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال حدثنا ابن حسان قال جميعا حدثنا سليمان بن بلال عن جعفر عن نبيه انه سأل جابر بن عبد الله رضي الله عنهما متى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم د جمعې مشکول قال کان یصلی مزبه کول ثم نذهب یا بلاړو موږ اله جمالنا قلو خانو تفنریحها نو موږ ورته آرام ورکو زاد عبد الله فی حدیثی حين تزول الشمس کله چې بنور زایل شو یعنی النوازح نور چې بزایل شو ابل حدیث لم گوری نو بیاد حدیث و تشریق و وحدثنا عبداللہ ابن مسلمت ابن کان ابن و یحیٰ ابن یحیٰ والی ابن حجر قال یحیٰ اخبرنا وقال الاخران حدثنا عبدالعزیز ابن بی حازم نبی انسان رضی اللہ عنہ قال ما کننا نقیلو منگ با ارام نکولو ولا نتغدا انبا مدغرمی روٹی خوڑا مگر پس دو جمعی نزاد ابن حجر فی عهد رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې دا احادیث ظاهر پدی کی دي چې د جمعې مصطلوارو کې امام مالک امام ابو حنیفه امام شافعی او جمهور علماء و اید صحابو تابعین رحمهم اللہ نا و ای جمعہ جائز ندا مگر پس د زوال د نور را اپا دی کی امام احمد ابن حنبل او اسحاق ابن راہوے مخالفت کرے دیوی قبل زوالم جمعہ درست دا دی احادیثو نم دی استدلال کرے دا حمل دی په تعجیل چې د جمعې مزبه زر کولو اته به د جمعې پرز باندې د ګرمي خوب او خوراکم رست کولو ځکه دای به وختي جمعې تتلل نو کده د روټه د خوب غم کول بیا ته جمعه فوت کیدا. اوسند عرب علما باندې فدیری شعر داد قبل الزوال له او حرمینو کې اوس یو کال دوشل قبل الزوال ورته داړو باندې بانګ وای خدا کای بعد الزوال. نو د جمهور قول داده جمهور قول داوه وبه قال حدثنا يحيى بن اياوشاك بن ابراهيم قال اخبرنا وكيلنا يعلى بن الحارث عن يعلى بن الحارث المحاربي عن اياس بن سلمة بن الاكوع نبيه رضي الله عنه قال كنا نجمع مجمع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم سرا اذا زالت الشمس جنور بزائل شو ثم نرجع بیا واپس راتو نتتبع الفیاء امون بدا سی سور لٹونو سوری پزوان دی براتنو. اے معمولی سور بواب ملٹولو تابداری بمداغی کولا. و بیهی قال حدثنا اسحاق بن ابراہیم قرآ بن عائشہ بن عبد الملک قال حدثنا يعلى بن الحارث عن ياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه رضي الله عنه قال كنا نصلي من مسكول ذا الله رسول صلى الله عليه وسلم صلى الجمع فنرجع واپس وما نجد الحيطان فين من بن منذ دي وار ده پار د مرډير سور نستزل به چي من دي سور حاصل کو پاغي تم رزر به د جمع مسكون. وبه قال حدثنا عبد الله ابن عمر القواريري وابو كامل الجهدري جميعا عن خالد قال ابو كامل حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا عبد الله نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعه خطبه پرد جمعه په لاره ثم يجلس او پکې کېناس ثم يقوم بیا ودرېدو قال كما تفعلون اليوم لكنن جتا سو کوي. نګوره خطبه په ولاړه ده امنس کې به کېنی ادا منس کې ناسته څنګه ده نو دام د باز علماو په نس ضروری ده باز وای نه بس ناسته سنت طریقه ده چې د دوه خطبو په منس کې کېنی په ولاړه به خطبه وي او کې منس کې به کېناستو. امام شافعی رحم الله وای چې دا ناست واجب ده. امام ابو حنیفه امام مالک رحم الله وای دا سنت تا دا ناست د دوارو خطبو په منځ کې سنت دا. ادي کې دا موي چې خطبه د جمعې دوه خطبه ني لغون دي به منځ کې کینی ادا دوارو خطبه واجبې. ادي جمعې د موز د فار دوارو خطبه شرط دي. امام شافعی نے بولا دوڑ خود بھی شرط دی. جمهور وای چې دی کې امام مالک امام ابو حنیفه رحم الله نے وای او خود بم کافی دای اگر چې مسنون خود دوی بم دا او که یو خود به وي نو دا بم د جمعې د صحیح کې دود پار کافی شي کې ناستو پمند دی دواړو کې. وبه قال حدثنا يحيى بن عواصم بن ربي وابو بكر بن ابي شيبه قال اخبرنا اخران حدثنا ابو الهوس بن سماك عن جابر بن سمره رضي الله عنهما قال كانت النبي صلى الله عليه وسلم خطبتان الله ده حبيب دو خطبه يجلس بينهما هذا يقمز كي بكيناستو خطبه كي بيسوي يقرا القران قران بيلستو ويذكر الناس خلق تبه نصیحت کولو وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال ابن ابو خيثمه عن سماك قال عن جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما فولا به خطبه ثم يجلس بياوكي ناس ثم يخوب ابو ذر فيخطب قائما فولا به خطبه فمن نباك چاچ در له خبر در کنه كان يخطب جالسا چیب خطبه پناستا فقد کذبا نبیشکاغ درو ویلی دی فقد والله صلیت ماہو وی بیشک قسم پا اللہ ما مسکر دا اللہ دا پیغمبر سر اکثر من الف صلات زیاد دا دوزر منزننا اے دی دیکی وی جمع ندا مراد دا پینز منزونه ته مراد دی زکه دی په لوګره کد جمی منزونه یادې نو د پیغمبر علی السلام 2000 جمی نه جوړیږي و ایمه ور سره 2000 منزونه کړی دا و یا محمول له په مبالغه زکه 2000 جمعی خو برابری څه د پاسه په سرویختو کالو کې لکه ګوره په میاش کې سلور جمعی دي نو اته سلویخ جمعی په کال کې رالی نو دا 2000 چې برابرې نو دی باندې تقریبا څه د پاسه سرویخ کال لګي او دا الله پیغمبر د جمی مز دومره اندازه باندې نه دی کړی اباده وای پینځه منزوره ته مراد دی نبیاتی جوړې دي شې دی په لګورای په ورس کې پینځه منزوره دي نو په میاش کې ستې سور جوړ شو 150 نو په کال کې دی بیا ډېر شي جوړيږي وای ما ور سره کړی دی زیات د دوو زورو منځونو نا و به قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه و اسحاق بن ابراهيم الہوان جریر قال عثمان حدثنا جریر عن حسین ابن عبد الرحمن عن سالم ابن بلجاد عن جابر ابن عبد الله رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یخطب قائما یوم الجمعہ خطبہ بے وفوالاڑ پرز جمعی فجاد عیر راغلی ویو کافل دشامنا فنفلت الناس الیا خلق لالل دی کافلیتا قحتو حتی لم يبقى الله 12 رجلا دا اللہ دا حبیب سر نو پاتی شوی مگر یو دول اس کسان یو دول اس کسان پاتی شوی او پا دی دول اسو کی ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ مامو فانزلت هذه الايه التي في الجمعه را نازل کړه شو دا آیات غچی په سوره جمعه کې لري و اذا راو تجارتن کړه شو ګوري دیو تجارت او لهون یا بلی او بسکار ان فدوی له اده الهار شي هغه تا وترکو ک قائما اپریزی تال رحبیب ولاړ تا ولاړ پریوی و به قال حدثنا ابو بکر بن شیبا قال حدثنا عبد الله بن ديسن حسين بن عبد الاسرات وقال ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الله حبيب خطبه ولم يقل قائما وغد قائما لفظ نه ویله و به قال حدثنا رفاعه بن الهيثم الواسطي قال حدثنا خالد بن يني الطحان عن حسین ان سالم و ابی سفیان عن جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ قال کنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم الجمعہ موږ د الله د پیغمبر سره پر ورځ د جمعې فقدمت شویقه دا تصغیر د سوق ده مراد ته قافله ده او مراد تیو خان هغه دی چې پاغه توام او د تجارت سامان روړې شي دی تعیرم وای دی تسوقم وای رال قافلا قال فخرج الناس الى خلق غيث الاعلى فلم يبقى الا 12 رجلا فات نشل مگر دولس کسان وانا انا فيهم زمپ دي دولس کم جابر بن عبد الله رضي الله عنه وای فانزل الله عز وجل واذا راوا تجاره او لهوا کل شو ګری تجارت یا بل سلهوا بس لن فانفدوا اليها خواردار شيغيتا وتركوك قائما بريزيتا ولاړ وګوره آیات کيم د ولاړ والی ذکر نه لکه څنګه حدیثو کې راغلي دي ندا قافله راغلي وا سو کوئی دا چا قافله و دا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ اسو کوئی دا دہیت ابن خلیفہ اغدا قافله رو استوا اسو کوئی تجارت دا عبد الرحمن رضی اللہ عنہ خود ہی رضی اللہ عنہ دے پکی سفیر نو وبه قال حدثني اسماعیل بن سالم قرابنا حسین قال حدثنا حسین نبی سفیان وسالم ابن بلجاد ان جابر ابن عبد الله رضی اللہ عنہ ما قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم فمن ذي کی جنبی سام ولاړو پرد جمید قدم دعیر را لکافلا مدینه تفبت درها نظر زر لاړ لغی تا اصحاب در رسول الله صلی الله علیه وسلم حتا لم يبق ما هو الا 12 رجلا پاتن شر مگر دولس کسان فی ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما قال و نظر تھا دلایا فاذا رو تجارت او لهو انفضوا الیها و به قال حدثنا محمد بن مسلم و ابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبہ قال حدثنا شعبہ قال حدثنا شعبہ عن منصور عن عمرو بن مره عن ابي عبيده عن كعب بن اجرا رضي الله عنه كان دخل المسجد وعبد الرحمن بن الحكم يخطب قائدا واذا راذن شو عبد الرحمن بن الحكم خطبه لپناستا دپناستا خطبه وی او دا صحابی را دنشو اے صحابی را دنشو اده پناست خطبه وی دا د بنی امیو نو پناست خطبه وی فقال صحابی انظروا الى هذا الخبیث وی دی خبیث لو گوری یخطب قاعدا ده پناست خطبه وی وقال الله تعالی او الله وی چلوینه و اذا راو تجارتا او لهوان انفضوا الیها و ترکوک قائما ده صحابه ده سنت په خلاف دور بد گنلی دی دو ربط صحابه کرامو گنلی دی چه گورا گورنر پناست خطبه وی نصحابی پیسم ربطو گنل دا غور انکار د منکر دی او پولات الامور دی کله چې د سنتو نه خلاف کوي کله د سنتو نه خلاف کوي وبه قال حدثني الحسن بن علي الهلواني قال حدثنا ابو توبا قال حدثنا معاويه وابن سلام عن زيد يعني اخاه انه سمع ابا سلام قال حدثني الحكم الحكم بن مينا عن عبد الله بن عمر وابا هريره رضي الله عنهما حدثا انهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم یقول چې فرمایلی علی واد منبره پاغا تختود منبر خپل علی اعواد منبره پلرغو تختود منبر لینتهین اقوام خام خام ندی شي قومونه عن وضعهم الجمعات د پری حدود دوینه جمولرا چې سوزر ورته نشته او د جمعې مزلن راضی او لا یختم ان الله علی قلوبهم یا خامخا مهر بو لگی اللہ دی پزنو ثم لیکونن من الغافلین اب یا خامخا شیب دی دی غافلنا و بیهی قال حدثنا حسن بن الربی و ابو بکر بن ابی شیبا قال حدثنا ابو لحوس عن سماکن جابر بن سمر رضی اللہ عنہ قال کنتو سولی و مزج مزبم کولو در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرا فکانت سولاتو قصدن مزم دا سی درمیانا و نکمو نوگدو و خطبتوهو قصدن او خطبیم درمیانا و و بیهی قال حدثنا ابو بکر بن شیبا و ابن نمیر قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا زکریا قال حدثنی سماک بن هر عن جابر بن سمرا قال کنتو صلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصولوات ما بورسر منزون اکول فکان صلاتو قصدن و خطبتو قصدن و فی روایت ابی بکر زکریا عن سماک و بهی قال حدثنی محمد بن المسنا قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجید عن جابر بن محمد النبی عن جابر بن عبد الله رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خطبہ خطبہ بے بے احمرت عیناو سترگ مبارک بے سریشوی وعلى صوته وواز بر اپورت شو واشتد غضب وسخبش وغصه حتى كانه منذر جيشن تاب ویګنه دی رونکې دی او لخ کرنه دی چې غلخ کرم لکی یقول صبحکم مساکم یقول صحبکم مساکم تاب ویګنی چې دی د الله حبیب دا يرون کې دی او لخ کرنه سبحکم مساکم اے وېزر دې چې سبب راشي تاسو ته جوسون یا ماخام راشي دا سي خبر دا سي يرب ور کولا لکه شالوې چې سبب ماخام به دشمن راشي ويقول به بعثت انا والساعت كهاتين ویرالی گلیشم زو قیامت داسی داسی رالی گلیشی ویو ویقرن بین اسبعی جختی بے کی دوارا گوتی السبابتی ولستوا دا مصبحاو درمیان گوتا ویقول بے اما بادور چی پزد دین دے فإن خير الحديث كتاب الله غرب خبرو کی کتاب الله وخير الهدي غرب طریقو کی هادي محمد صلى الله عليه وسلم اغا طریقه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم دا وشر الامور محدثاتها نا کار پکارونو کی غنوی کارونه دی پدین کی وكل بدعه ضلاله او هر بدعت گمراهی دا هر یو بدعت گمراهی دا هر یو بدعت دا سد دا گمراهی دا اگر بعضی علماء دا بدعت تقسیم کرے خو زمونږ محققینو لما دا وای وای خا خبر ادا دا چې بدعت لغوی کې تقسیم شتا خو بدعت شریکی خا او بد نشتا هغه د الله پیغمبر ویلی چې من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد اکل بدعت ضلالا کلو بدت دولالا و بهی قالا حدثنا ثم یقول بیا بیوی انا اولا بكل مؤمن جړیر مهربانه په هر مؤمن د دې نفسنا من ترک مالن چا چې پریخو مال نو دې د الله پاره و من ترک دینن اچا چې پریخو قرض او دویان یا بال بچ فالیا وعلیا دا ما تر سیدنی او دا بوج ټول پماده تعدویعن مراد بال بجنے دیبان بال بجتے مراد دے اگر دا اللہ دا حبیب سترگی بیسری شوی آواز بی راپورت شو د دې کې دا استحباب موي چې خطيب دې داسې کوي आवाज دې پور چې خلکو له ورسيږي چې خلکو له دا आवाज ورسيږي وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثني سليمان بن بلال قال حدثني جعفر بن محمد النبي قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول كانت خطبه النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعه وخطبه النبي صاحب پرد جمعه الله حمد به پالا به سنا هو ثم يقول بابي ودين پس وقد على صوته आवाज به را پورته شو ثم ساق الحديث بمصري وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا وكين سفيان جعفر النبي عن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس خطبه به خلق لا يحمد الله الله حمد به ويثني عليه بالا بسناوي بما هو له اغش الله كم ثناوي له اهل ولا يقد ثم يقول بابي من يهديه الله ارى رسول الله ورته هدايته كي فلا مضل له نشته سو گمراه کون کې داغ و من يضلل سوق چلای به لار کی فلا هادي له هغه پار سوق لار خودن کې نشتا و خير الحديث كتاب الله ور په خبرو کې کتاب د الله ثم ساق الحديث بمثل حديث ثقفي وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم محمد بن المسنى كلاهما عبد العلاء قال ابن المسنى حدثني عبد العلاء وابو حمام قال حدثنا داود بن عمرو بن سعيد عن سعید ابن جبیر ابن عباس رضی اللہ عنہما ان زمات قدم مکہ تھا دے مکی مکرمی تراغلے وکانا من ازد شنو اتا او دے دا ازد شنو اکبیلینو زمات رضی اللہ عنہ راغلے دے زماد رضی اللہ عنہ راغلے او دے دا از دی شنو آنکا بلینو دا زماد ابن سعلبہ وی ادا دا اللہ دا حبیب پجاہلیت کے مرگنو ادا یو کسو دب دا تب کار کونو دمون بیچول ادا اسلام بیا روڑے دے زماد راغله وکانه من ادیشن و ونکانه يركي من هاذ الريح ادب دم چولو د دی ریحنا مراد ریح ندی دی کی جنون دی لیوان توب تی مراد دی اپا روایت دا غیر مسلم کنی من الارواح ایده پیریانو نبی دم چولو دبا دما چولو دلی وانتو فسمع سفها من اهل مکه او ریدلیو دده بی وقفو د مکی والو نه یقولون ان محمد صلی الله علیه وسلم مجنون چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لی ونه فقال لو انی رایت هذا الرجل نذیز ما دوی کما دا سړیو کتو ل الله یشفیه علی یدیا کی دې شي چې الله ته شفاء ورکړي زم ما په لاس او قال فلق يهودي ور سره ملاو شو نو دوی اے محمد صلی الله علیه وسلم اني ارقي من هذه الريح زدم چوم د دې دیوان توب نو ان الله يشفي على يديا الله شفاء ورکړي زم ما په لاس من شاء چا دې خوشي فهلك تعالى ذرشت رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وي ان الحمد لله نحمده ونستعينه حمدنا خاص الله الذي مورتهم ادعوا مدد تغواړو ما يهده الله فلا مضل له اراسو جلارت هدايت کینو سو بلار کون کی ورته نشتا و ما يدرل فلا هادي له اسوک چ بلار کی اغلا سوک لارا باندې کون کی نشتا واشهد الله لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمد نبدو ورسوله اما بعد قال فقال عد علي كلماتك دل دور خنورکو ورا واپس ک پما باندې دا کلمات ددا فاعادهن واپس کل پد دا کلمات رسول الله صلی الله علیه وسلم ثلاث مرات ذکرتا قال ذوي فقال ذوي لقد سمعت قول الكهنه ما خود ترویتیانو کاهنانو انا موریدنی وقول السهره وینا د جادوګرو وقول الشعراء وینا د شاعرانو موریدنی فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء ما خوند یوریدی په مثل کلمات الساجدادی ولقد بلغنا نعوس البحر دا خو رسیدلی دی نعوس البحر اے بازی کی نعوس دے بازی کی قاموس دے په بازی کی کاؤس راغلے دے بازی کی تاؤس راغلے دے په بازی کی قاموس صحیح دے وی قاموس البحر وی منز د دریا ابتا او داغی غوی اختا قعر تے وی داخو سم د سمندر وی خپور رسید لے قال فقال هاتی یدک راک ما تلاس دی ابایو کال الاسلام زتا سر بیعت کم پہ اسلام فبایعو بیعتیو کن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا قومک ستاپ قومم در سر بیعت کم قال والا قومی قال فباس رسول الله صلى الله عليه وسلم سريتا يو جماعت ليغره فمروا بقومي اي تيرشيو په قوم ددو فقال صاحب السريه للجيش ويلو خاوند دي لخر لخر تعالى سبت من اولايشن تاسو دي خلقو نس شيخو نه دي حاصل کړي يو سري دي قوم نه سبت من متهرتن ماتي مطحرا یا مطحرا سلکنی اے داو دس لوخ ہے وی واپس کئی فقار ردوها فینہا اولائی قوم زمیمات داو قوم دو زمیمات دے او دی سرد پیغمبر علیہ السلام زمواریدا وګورا خلکو مشور کړو چې علي ونه اچراغ او الله د حبيب کلام واورېدو ناغیمان راړو عوام مسلمان شو اغیمان راړو او هغه مسلمان شو دې دنه ان شاء الله نور بیا وایو وصلی الله تعالی علی خیر محمد علیه